Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek i minęła piąta. Paweł Turski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. Szef MSZ ostrzega Rosję przed dalszą eskalacją w relacjach z Polską. CBA zatrzymało wicemarszałka województwa śląskiego. Dziś prokurator ma powiedzieć dlaczego. W wielu miejscach kraju mgła, kierowcy i piesi proszeni są o ostrożność. Przed dalszą eskalacją w relacjach z Polską ostrzegł Rosję minister spraw zagranicznych. Po kolejnym przypadku dywersji ze strony Rosji Radosław Sikorski zdecydował o zamknięciu konsulatu Federacji w Poznaniu. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa powiedziała, że Moskwa odpowie bolesnymi retorsjami. Na razie jednak nie ma jeszcze w tej sprawie żadnej oficjalnej reakcji. Mamy nadzieję, że ta decyzja da do myślenia władzom rosyjskim i że przestaną płacić tym wynajętym sabotażystom, dywersantom za działania kinetyczne, wrogie, które przecież mogą doprowadzić do znacznych strat materialnych, a nie daj Boże do tego, aby ktoś miał uszczerbek na zdrowiu czy gorzej. Ale jeśli nastąpi jakaś szkoda wobec polskiego obywatela, to oczywiście, jeśli Rosja będzie eskalować, to my też. Szef MSZ dodał, że Polska spodziewa się częstszych prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało wicemarszałka województwa śląskiego Bartłomieja Sabata. Powody jeszcze nie zostały ujawnione. Akcję służb potwierdził rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Gruszka. Urząd Marszałkowski współpracuje ze służbami w zakresie wyjaśnienia sprawy. Z uwagi na prowadzone postępowanie nie możemy udzielić więcej informacji. Jednocześnie chcę podkreślić, że ta sytuacja nie wpływa na zakłócenie pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Powody zatrzymania Bartłomieja Sabata prokuratura ma ujawnić dziś. Co najmniej 5 osób nie żyje, a 22 zostały ranne w zamachu terrorystycznym w siedzibie firmy lotniczej TUSAS w Ankarze. Turcja oskarżyła o atak partię pracujących Kurdystanu. Napastnicy przyjechali na miejsce taksówką. Kiedy dostali się na teren siedziby firmy, doszło do kilku eksplozji i strzelaniny. Zakład zajmuje się konserwacją myśliwców F-16 oraz produkcją i sprzedażą systemów do samolotów wojskowych. Od razu po zamachu nasza żandarmeria, policja i służby specjalne zjawiły się na miejscu. Dwoje terrorystów, mężczyzna i kobieta, zostali zneutralizowani. O zamachu informował minister spraw wewnętrznych Turcji Ali Jedlikaja, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Napastników miało być 5. Obecność kobiet w grupie zamachowców sprawiła, że atak przypisano Kurdom. Prezydent Warszawy wyraził zgodę na Marsz Niepodległości. Wcześniej ratusz odmawiał wydania pozwoleń na zorganizowanie zgromadzeń 11 listopada ze względów formalnych i kwestii bezpieczeństwa. Jak powiedziała w Polskim Radiu dla Ciebie warszawska radna Lewicy Agata Diduszko-Zyglewska, Marsze Niepodległości w poprzednich latach przyniosły spore straty dla miasta. Były lata, w których straty miasta ze względu na zachowanie uczestników, części uczestników tego marszu, wynosiły po kilkaset tysięcy, bo to jest niszczenie mebli miejskich, niszczenie chodników i tak dalej. No wiemy, podpalenia. Jak informują organizatorzy, trasa marszu będzie jak co roku prowadziła z Ronda Dmowskiego na Błonia Stadionu Narodowego. Powiązanie funduszy z reformami, centralizacja wydatków, ale z uwzględnieniem głosu regionów i łatwiejszy dostęp do pieniędzy. Propozycję unijnego budżetu po 2027 roku przedstawił polski kandydat na komisarza do spraw finansów. Parlament Europejski opublikował odpowiedzi Piotra Serafina na pytania deputowanych. Jest to przygotowanie do wysłuchania, które odbędzie się 7 listopada. Unijny budżet ma być kreślony na wzór Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o powiązanie inwestycji z reformami i wypłatę pieniędzy po spełnieniu wyznaczonych warunków. Postulat zmniejszenia programów i jeden plan krajowy dla każdego państwa może oznaczać centralizację, ale polski kandydat na komisarza zaznaczył, że wszystko będzie się odbywać we współpracy z regionami. Piotr Serafin zapowiedział też, że dostęp do funduszy powinien być łatwy i szybki. Co do wyzwań i priorytetów, bez zaskoczeń. Nacisk na bezpieczeństwo, obronność i migrację. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i to dopiero preludium, bo najpierw w drugiej połowie przyszłego roku Polak opublikuje projekt budżetu, potem zaczną się trudne negocjacje, a na koniec potrzebna jest jednomyślność wszystkich krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do 9 rano obowiązują ostrzeżenia przed gęstymi mgłami w przeważającej części kraju, mówi synoptyk z IMGW Grażyna Dąbrowska. mgły spodziewane są na obszarze całego kraju, ale najliczniejsze i najdłużej trwające będą na południu, zachodzie i w centrum. Prognozowane jest ograniczenie widzialności miejscami poniżej 200 metrów. Zatem jest prośba do kierowców o ostrożną jazdę i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mgły są i będą, mówił o tym Romek, mówił też o tym pan słuchacz Edmund, ale w ciągu dnia będą znikać, to dobra informacja, w całym kraju nie będzie też padać, będzie słonecznie, ale nie jakoś szczególnie ciepło, temperatura iście jesienna od 11 stopni w Lublinie i w Olsztynie, przez 14 w Krakowie, do nawet 17 na Dolnym Śląsku. Temperatura więc do biegania w koszulce z krótkim rękawkiem. Naprawdę. Jest 5:06 na trójkowym zegarze. Powróciłem po 3-tygodniowym urlopie. No i był nie tylko maraton w Chicago, ale też to, o czym rozmawialiśmy, Romku, bo... Czyli krótka koszulka, tak? Tam było ciepło, jest ciepło. Aha. 30 stopni, ale też była wizyta w Las Vegas. Rozmawialiśmy o tym przed moim urlopem. Może nie pamiętasz, ja pamiętam. Aha, faktycznie, pamiętam doskonale. Tak, no i udało mi się obejść tych jednoręki. Opanować jednorękiego. Dobrze, tak. No najważniejsze. Chociaż pamiętaj, że zawsze kasyno wygrywa. To na koniec. Ostatnie słowo, podobno, tak się mówi, przynajmniej w filmach takich gangsterskich, słyszałem, że kasyno zawsze wygrywa. To prawda, teraz jest taka bardzo głośna afera w internecie. Oglądałem film takiego twórcy Konopskiego o nielegalnym hazardzie, gdzie, tutaj ciekawostka dla państwa, może państwo nie wiedzą, na co wydają państwa pociechy pieniądze, na takie skrzynki w grze CSGO. Naprawdę są takie strony, gdzie można wpłacić pieniądze i to przez... Z doładowaniem do karabinu pewnie, tam, tak? Tak, ale żeby to nie był koniec końców, to po pierwsze twórcy, którzy to reklamują, ten nielegalny w Polsce hazard, bo niektóre strony były już blokowane, no, grają nie za swoje pieniądze, tylko oczywiście... Rodzice oczywiście. Nie, no twórcy nie, dostają od tych kasyn. Twórcy, tak, poza tym mają te zwiększone szanse wygrywania, więc chociażby był taki jeden twórca, którym mu na kole takim fortuny pojawiało się 1% szans i trafił i wygrał 1 000 000 w karabinie. Oj maj, no to rzeczywiście niesamowita historia. Tylko później, jak chciał jakoś wyciągnąć ten 1 000 000, to się okazywało, że no, na początku to trzeba by było przedstawić dowód, a poza tym w regulaminie nagle zaczęły spółki, się schody, tak? No wiadomo, no pozyskanie broni jest trudne, choć z drugiej strony ja wracam z USA, no i taką broń to chyba dość łatwo tam pozyskać. No tam akurat łatwiej niż tu, na pewno. Akurat widziałem wczoraj sketch z Saturday Night Live, gdzie Donald Trump i Kamala Harris zmierzyli się w familiadzie, no i było pytanie, co Amerykanie trzymają w schowku na samochód. Pierwsza odpowiedź Kamali Harris, broń. No, pozycja druga, punktowana. Odpowiada jej tam zastępca i mówi... Druga broń. Najwyżej punktowana. No, w powiązaniu tak zwana dwururka, czyli albo obrzyn też po amerykańsku. O wyborach w Ameryce tak. Też będzie oczywiście w serwisach, no super, Trójki. No super, będziemy słuchać. Tak. A kolejny serwis Trójki, Romek, powróci za niecałe 23 minuty w audycji. Coś mi świta. A my powracamy do prawa inżyniera Mamonia. Oryginał utworu Eminema, którego państwu prezentowałem przed 5:00, teraz będzie wraz z nami. Abracadabra, to jest oryginał. Eminem nic nowego nie stworzył. Let the fire get Mi się podobają melodie, które już raz słyszałem. Jest 5:13, po przerwie niereklamowej, lecz urlopowej zaoferuję Państwu teraz kolejny odcinek Polskiej Sukcesji. Melodia już nam towarzyszy, więc mogę śmiało zaczynać. Mimo właśnie upłynięcia blisko 4 tygodni od naszego ostatniego spotkania, sprawa wciąż się nie wyjaśniła. Chodzi oczywiście o konflikt w rodzinie miliardera Zygmunta Solorza Żaka. Nie wyjaśniła się, bo ani jeden z synów nie poszedł przeprosić ojca, ani ojciec nie zmarł. Ja niczego nie sugeruję. Tak po prostu było w oryginalnej wersji sukcesji, ale do meritum. Oczywiście trwa konflikt między Zygmuntem Solorzem, a jego synami Tobiasem i Piotrem. Konflikt, no, którego zdaniem synów jest twórczynią Justyna Akulka, nowa żona pana Zygmunta, która w ostatnich latach weszła do rad nadzorczych około 40 spółek. 14 października w Liechtensteinie odbyła się rozprawa sądowa, w ramach której Solorz oskarża dzieci o podstęp. No, sęk w tym, że pan Zygmunt się nie pojawił ani na tym rozprawie, ani podczas spotkania umówionego ze swoimi dziećmi na Cyprze. No, ślad węglowy państwo muszą tworzyć potężny, tak latając Liechtenstein, Cypr. W Liechtensteinie nie ma lotniska, to nie wiem, jak oni tam dojeżdżają do Zurychu i chyba później limuzynami. No, a wczoraj odbyło się, co najważniejsze, nadzwyczajne walne zgromadzenie wspólników telewizji Polsat. I jak informuje Gazeta Wyborcza, Piotr Żak wciąż jest prezesem spółki. Ojcu się nie udało odwołać pana Piotra, jednak przyjęto uchwałę, która ogranicza jego kompetencje. Jak podaje Gazeta Wyborcza, zmieniono umowę spółki tak, że pozwala ona na podejmowanie kluczowych decyzji bez podpisu prezesa. Wystarczy podpis jednego członka zarządu i prokurenta. Piotr Żak oficjalnie jest prezesem telewizji Polsat od 3 lipca. No pytanie tylko, czy bycie prezesem, które umożliwia tylko pobieranie pensji, to jest bycie prezesem. No ja bym się nie pogniewał. Ja też mogę być prezesem telewizji Polsat i nic nie podpisywać. Nie wiem, jaka tam jest garza, ale po godzinach, po coś mi świta z wielką chęcią. Jest 5:15. Słuchają Państwo Trójki. Lubię takie jak ty przestrzenie, otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce, na plecach czuć. Dobrego jedzenia talerz, dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpi się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto te puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żebym mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żebym mógł kołysać siebie do snu. Jest 5:18. Ważna informacja. Będą strefy czystego transportu w kolejnych polskich miastach. Taką decyzję podjął rząd. I o tym teraz Sylwia Białek. Miasta do 100 tysięcy mieszkańców, których poziom dwutlenku azotu przekroczy dopuszczalne normy, będą musiały tworzyć strefy czystego transportu. Na tej liście są 4: Kraków, Warszawa, Wrocław i Katowice, przy czym w stolicy taka strefa od kilku miesięcy już działa. Wielkość stref czystego transportu zostanie określona przez samorządy. Minister zdrowia Izabela Leszczyna mówiła, że sporów w tej kwestii podczas posiedzenia rządu nie było. Koleżanki, koledzy ministrowie i przede wszystkim pan premier mieli pytania do pani minister Henik-Kloski, ale projekt został przez Radę Ministrów przyjęty. Dodatkowo ministrowie zdecydowali także, że od 2026 roku miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców będą kupowały tylko autobusy zeroemisyjne. Rząd przyjął również nowelizację rozporządzenia w sprawie rozszerzenia sieci płatnych dróg krajowych lub ich odcinków oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej. Długość nowych odcinków dróg do objęcia opłatą to ponad 1500 kilometrów. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada. O tym wprowadzeniu opłat opowiemy Państwu dzisiaj więcej po 16 w popołudniu. Zapraszam. zapraszamy do Trójki. W nim też się pojawi Sylwia Białek. Ona zaprosi na Puls Trójki. A co państwo myślą o tych strefach czystego transportu i kupowaniu bezemisyjnych pojazdów? Bo ja powiem szczerze, że mam trochę mieszane uczucia, bo szczególnie po tej mojej wizycie w USA, bo tam za oceanem to się tym naszym środowiskiem mało kto przejmuje. Chociażby plastikowe słomki, można śmiało z nich korzystać w fast foodach, darmowe plastikowe reklamówki w Walmarcie, codzienność, plastikowe sztućce, gdy kupuje się kubełek lodów na festynie stanowym w Arkansas. Też codzienność. Czekam na państwa głos. 22 i 7 trójek to telefon do nas. Także można śmiało mailowo sfit@polskieradio.pl oraz smsowo 71335. 22 i 7 trójek to oczywiście najprostsza metoda kontaktu z nami. Jest 5.20 i YouTube teraz. That's worth the keeping. There's not much light on the side of the road, so we'll walk as if our eyes are closed. Walk as if our eyes are closed. I, oh, I as the summer sings, no use complaining. The key was under the mat, and if it's raining, you should have thought of that. Of course, you should have thought of that. I'll be seeing you. 5 minut pozostało do 5:30. Co dopiero mówiłem Państwu, że strefy czystego transportu pojawią się w kolejnych polskich miastach, także będą kupowane niskoemisyjne, no zeroemisyjne nawet pojazdy. I pan Grzegorz Częstochowy, jadący do Sosnowca, do nas zadzwonił, wybrał numer 2273. Dzień dobry. Dzień dobry. No i jakie jest pana zdanie o tych strefach czystego transportu? No, moim zdaniem to jest podział społeczeństwa na biedniejszych i bogatszych, bo wiadomo, o co chodzi. Samochody, które spełniają emisję spalin, to będą po drogie, a te samochody, które nie spełniają, no to wiadomo, no, kupuje biedniejsze społeczeństwo, a nie każdego stać na nowe auto. Widzę, co jeździ po drogach, widzę, co jeździ po drogie, około 100 tysięcy rocznie samochodem, to widzę, co jeździ. Sam sobie elektryka nie kupię, bo dla mnie taki samochód jest kulą u nogi. Dlaczego jest kulą u nogi? Bo jedzą piętą chwilę z sobą, są baterie. Technologia baterii litowo-jonowa ma już 40 lat i się nie zmieniło nic w tym temacie. Ale taki cichutki ten samochód za to jest. No, ja też jadę teraz dieslem i jakoś nie ma hałasu. Ale mnie tylko auto w Euro 6 oczywiście jest, ale tylko diesel, jeśli chodzi, jak ja pokonuję dziennie 60 km w jedną stronę do pracy. No tak, bo to też to musimy o tym wspomnieć, że no, wiele rejonów Polski jest jednak wykluczonych transportowo. Co prawda Sosnowiec, Częstochowa, no, ja od siebie niedaleko, ale... Tak, ja pracuję w zajezdni autobusowej w Sosnowcu i tutaj na 20 kilka autobusów elektrycznych i po raz 30 parę hybryd musieliśmy sobie specjalną stację transformatorową o mocy 2,4 MW, dwa przyłącza po 20 kV po to, żeby zasilić te auta. A mamy flotę 140 aut, z czego 120 dziennie wyjeżdża na trasy. I samochód elektryczny, nie, autobus elektryczny nie jest w stanie zrobić tej samej pracy, co spalinowy. Spalinowy rano wyjeżdża, wraca w nocy praktycznie i nie trzeba go pozatankować drugi raz, a elektrycznie trzy razy dziennie się ładuje. Co powoduje, że po 7 latach padają baterie i baterie kosztują krocie. No tak, trudno się z tym nie zgodzić. Mało kto się zdaje sprawę, że w autobusie baterii, od zależności kiedy jest autobus, to jest od 4 do 6 kontenerów. Każdy kontener waży pół tony. No to jest sporo. A zasięg sporo. Nigdy nie przekracza 200 kilometrów, tak. Może ktoś się z Państwa znajdzie, kto będzie bronił elektrycznych samochodów i stref czystego transportu. Czekam na Państwa głosy. Ja tymczasem dziękuję Panie Grzegorzu za telefon. I wracamy do słuchania muzyki. Brygada Kryzys. Ty i tylko ty teraz będzie w Trójce, a za niecałe 3 minuty serwis Trójki w skrócie. Zobaczymy, czy Romek się pojawi, a może Ania, a może ktoś inny. Yeah. Wybiła 5:30. I serwis Trójki w skrócie. Już wiem, Ania Kowalik-Brancati go przedstawi. Zapraszam. Szef polskiej dyplomacji ostrzega Rosję przed dalszą eskalacją w relacjach z Polską. Radosław Sikorski zdecydował o zamknięciu konsulatu Federacji w Poznaniu po kolejnym przypadku dywersji ze strony Moskwy. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa zapowiedziała, że Moskwa odpowie bolesnymi retorsjami. Na razie jednak nie ma jeszcze w tej sprawie żadnej oficjalnej reakcji. O 9:30 prezentacja raportu zespołu do spraw oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej. Zespół został powołany w styczniu, nie ma w nim polityków. Sama podkomisja MON do spraw ponownego zbadania wypadku samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem została powołana w 2016 roku przez ówczesnego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. 2,5 roku temu Antoni Macierewicz przedstawił raport z jej prac. Prezydent Warszawy wyraził zgodę na Marsz Niepodległości. Wcześniej ratusz odmawiał wydania pozwoleń na zorganizowanie zgromadzeń 11 listopada ze względów formalnych oraz kwestii bezpieczeństwa. Jak informują organizatorzy, trasa marszu będzie jak co roku prowadziła z Ronda Dmowskiego na Błonia Stadionu Narodowego. O chorobie, jaką jest otyłość, będziemy mówić w porannym Zapraszamy do Trójki. Dziś duża konferencja na ten temat i odpowiedzi na pytania, jakie są prognozy na przyszłość w kontekście otyłości Polaków, jakie są mechanizmy choroby oraz jakimi narzędziami dysponuje polska medycyna w zakresie leczenia otyłości. Wrócimy też do tematu, który wywołał duże kontrowersje, czyli stref bez dzieci w hotelach czy na basenach. Pełny serwis Trójki o 6:00. I czas na prognozę pogody. Zacznijmy nietypowo. Od ciśnienia. Te w południe w Warszawie wyniesie 1021 hektopaskali i przewidywany jest spadek ciśnienia. W ciągu dnia zachmurzenie małe na wschodzie kraju, miejscami umiarkowane, na północnym wschodzie wzrastające do dużego. Początkowo mgły, o czym mówił Romek Wójcik, przedstawiając serwis Trójki o 5:00. Widoczność do 200 metrów. W zasięgu mgieł zachmurzenie duże, temperatura maksymalna od 12 stopni wzdłuż ściany wschodniej do 17 stopni w okolicach Trójstyku czesko-niemiecko-polskiego. Na obszarach podgórskich Karpat będzie za to chłodniej, około 11 stopni. Na południu i zachodzie także może pojawić się wiatr słaby i umiarkowany. Południowo-wschodni i wschodni, literacko to teraz zabrzmi, na pozostałym obszarze słaby z kierunków zachodnich. Ania Kowalik-Brancati powiedziała, co będzie w porannym Zapraszamy do Trójki, między innymi o strefach bez dzieci, a my tymczasem w audycji Coś mi świta w programie Trzecim Polskiego Radia rozmawiamy o strefach czystego transportu. Zadzwonił do nas pan Arkadiusz z Nikiszowa pod Wrocławiem, tym Wrocławiem, w którym będzie ciepło dzisiaj, najcieplej w Polsce. Dzień dobry, panie Arkadiuszu. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Chciałem po prostu powiedzieć, że właśnie szykuję się do wyjazdu do Warszawy samochodem elektrycznym. Od półtora roku używam samochodu elektrycznego i ładował się właśnie prądem, który mam przy domu. To znaczy, że też nie jest ładowany prądem gdzieś kupowanym. Oczywiście doładowuję go gdzieś po drodze. Natomiast chciałem tutaj powiedzieć, że nie zgadzam się też z panem redaktorem, że te strefy tak naprawdę w Polsce może to nic nie znaczy, skoro w Stanach nie ma tych stref i oni tam, że tak powiem, nie dbają o środowisko. Proszę pamiętać, że te strefy są tworzone po to, żeby dbać o powietrze nad nami, nad Amerykanami. I trzeba pamiętać, że co roku umiera z tytułu smogu i zanieczyszczenia powietrza w Polsce 43 do 45 tysięcy osób. Skądś to się bierze? To, że nie będziemy stawiać jakichkolwiek granic i będzie można jeździć dieslami, jak to sugerował słuchacz, starszymi długo i bez żadnych konsekwencji, no to tylko się zaczyna nasze zdrowie. Ja też mam tutaj sąsiada, który jest po prostu przeciwniony z węglem. Powiedział mi, że nie zmieni pieca węglowego do momentu, aż będzie mógł palić, nie będzie mógł palić węglem. No i nie ma tutaj bata, żeby przekonać go do tego, żeby wszedł jakieś nowoczesne techniki, ten dym idzie na mnie. Także niestety no musimy przynajmniej pokazać naszym przykładem, że my możemy o to środowisko dbać. I tu nie chodzi o pieniądze, bo on ma dużo pieniędzy, bo działki i inne rzeczy sprzedaje, tylko chodzi o po prostu takie no, pokazanie, że my możemy jednak sobie tutaj trochę zrobić tak, jak chcemy. Także dbajmy o to środowisko, jeżeli możemy, jeżeli nas na to stać, to kupujmy samochód, jeżeli nas na to nie stać, no to róbmy to w inny sposób, chociażby nie kupując tych plastikowych rurek czy innych rzeczy. Każdy może zrobić to po swojemu, natomiast nie zgadzam się też z tym, że nie zmienia się technologia baterii, no sorry, ale trzeba o to zapytać fachowców, którzy się tym zajmują i jestem przekonany w 100%, że ta technologia się zmieniła, bo te baterie są coraz mniejsze, coraz bardziej wydajne i korzystamy teraz z baterii litowych. Oczywiście ja się tym nie znam, więc już tutaj może się... słucha nas jakiś inżynier od baterii, to zachęcamy do dzwonienia 2027 trójek i mógłby nam to wytłumaczyć. Panie Arkadiuszu, bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję bardzo. A my teraz wracamy do słuchania muzyki w Trójce. Jest 5:36 na naszym trójkowym zegarze i przez niecałe 4 minuty będzie nam teraz towarzyszyć Mela Koteluk. Będzie nas odprowadzać. Dwadzieścia minut pozostało do szóstej. Południe Polski dzisiaj dzwoni nieustająco do audycji Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia. Pan Bogusław z Dąbrowy Górniczej zadzwonił do nas. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No proszę pana, siedzę sobie w kuchni, robię koło moich kochanych win, które nastawiłem kilka tygodni temu. No i... Nie ma pan radia przypadkiem włączonego jeszcze? Bo takie echo. No to pan skręci. Jeszcze? Dobra. No. Już momencik. No czekamy, czekamy. Tak, teraz jest lepiej. Wszyscy pana słuchamy. No to dobrze. Czyli tak, no słucham, ja was słucham przede wszystkim. słucham i tego, co mówicie. No wszystko jest ładnie, pięknie, oczywiście na papierze i na odgadaniu. Ale jak zwykle życie zupełnie inne. Ja mam rower elektryczny, trochę mniejszy od samochodu. No i tak samo mogę coś na ten temat powiedzieć, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że te wszystkie rzeczy, które są produkowane, mają jakiś tam ślad węglowy i tak dalej, i tak dalej. Jak na razie one zostawiają po sobie więcej niż na tym zaoszczędzono, czyli produkcji, później tak samo ich degradacji. No i tak samo po drugie, my jako Europa, już nie będę wnikał w to, że to wszystko jest piękne i wspaniałe i tak dalej, to my jako Europa jesteśmy zawsze wariatami, ponieważ chcemy uzdrowić świat, ale niestety my tego nie zrobimy. Jesteśmy waleczni, może nie wariatami, jesteśmy waleczni i chcemy ratować świat i to jest piękne i to trzeba chwalić. Ja to mówię, że w tym pozytywnym sensie. A, oczywiście, dobrze. No to tak, ale oczywiście nie stygmatyzujmy pewnych osób i pewnych grup, oczywiście, bo... Dobrze. Panie Bogusławie, bardzo dziękuję za telefon. Ale pan niech pan skończy. A, to proszę bardzo, nie myślałem, że już pan postawił kropkę. A skąd? No, teraz już mam tego, że się kłócili. I teraz to się polega na tym, że my jako Europa jesteśmy małym ziarenkiem na naszej kuli ziemskiej. Chcemy być najlepsi, najmądrzejsi i uzdrowić cały świat. Niestety się nie da. Tak samo ten pan, co poprzednio mówił, że chcemy mieć świeże powietrze. No niestety powietrze nie stoi w miejscu, sobie krąży po całej kuli ziemskiej. Więc jeśli Stany, Indie, Chiny i wszyscy inni nie dołączą do tego, to co my robimy i się poświęcamy, to nic to nie pomoże. Tylko my jako Europa jesteśmy, już degradujemy się. Sam pan chyba dobrze wie, co mam z Europą. Produkcja, wszystko spada na łeb, na szyję, ze względu na to, co my robimy. Nie ma pochlebnych danych, to tutaj muszę się zgodzić. Panie Bogusławie, bo jest... Kończymy, za długo gadamy. Tak, bo jeszcze czeka tutaj na nas mała niespodzianka na państwa w programie Trzecim Polskiego Radia. Ja wywołałem inżynierów do tablicy i znów ktoś z południa Polski, z Katowic, pan Romek jest wraz z nami, który jest inżynierem. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Witam wszystkich. W sprawie baterii pewnie teraz, żeby wytłumaczyć nam, jak to jest. W sprawie baterii oczywiście ja się tutaj zgadzam ze słuchaczem, który mówi, że technologia idzie do przodu, są coraz mniejsze, coraz wydajniejsze baterie. Oczywiście pewne technologie idą do przodu, natomiast materiał, z którego są baterie wykonane, jest cały czas tak samo wydobywany i są potężne nakłady na to idą, na to wydobycie. Potężne ilości paliwa, bo tym maszyny, te wielkie są napędzane, idą na to wydobycie tego kruszcu, także tutaj no nie wiem, czy to jest takie z lewej kieszeni wyjął, do prawej wsadził. I tutaj, jeżeli chodzi o akumulatory w pojazdach, no zależy też, do czego my potrzebujemy ten dany akumulator. Jeżeli chcemy go do pojazdu, do poruszania się po mieście, gdzieś tam przy małych odległościach, jeszcze szczególnie zimą, gdzie jest obciążenie tego samochodu ogrzewaniem, no to można sobie przeliczyć. I ja przeliczyłem sobie, ile ja potrzebuję prądu na wykorzystanie pojazdu od tankowania do tankowania. Ile panu wyszło? No niestety prąd wyszedł mnie drożej niż paliwo, niż diesel. Poza tym tutaj na minus, no niestety na minus jest to, że dotankowanie to jest chwila, z akumulatorem muszę jednak stanąć, odczekać. Tu jest dla niektórych potężną stratą czasu. A czas jest teraz najważniejszą walutą, najbardziej cenną. Tu tutaj się muszę zgodzić oczywiście. I tak jest, natomiast jeżeli już się w trasę wybieramy tym samochodem, no to tak krąży po świecie taka anegdota, czy tam kawał widz, jak to po śląsku gadają, jaka jest różnica między autem elektrycznym a biegunką. No tu się boimy, że nie zdążymy i tu, prawda? No dobrze, to na tym dowcipie postawmy kropkę, dobrze? Za tym dowcipem. Jeszcze tylko jedno słowo odnośnie konstrukcji. Akumulatory fajnie oczywiście, ale na długą metę niestety to jest bardzo drogi interes, żeby eksploatować, podobnie jak samochód napędzany silnikiem spalinowym. Pan inżynier, pan Romek z Katowic nam teraz wszystko tłumaczył, jak to jest z tymi bateriami od samochodów elektrycznych, bowiem rząd podjął decyzję, że będą strefy czystego transportu w kolejnych polskich miastach, a także już za 2 lata będziemy kupować, samorządy będą kupować, bo kogo z nas stać? Zeroemisyjne autobusy, więc dlatego o tym rozmawiamy w audycji Coś mi świta. Ja zawsze będę państwu proponował, jeżeli państwo nie wiedzą, czy diesel, czy elektryk, czy jeszcze inny sposób zasilania, to bieganie. Running away. Teraz będzie wraz z nami running. Bieganie to zawsze najlepsza opcja. Niskoemisyjna. Now he's got a good girl, good girl, and she wants to stay. Ooh, but he's gotta go for his own reasons. Ooh, he's running away. Yes, he's running, running away. He's Jest 5:48, rozmawiamy o strefach czystego transportu, bowiem rząd podjął decyzję, że będą pojawiać się w kolejnych polskich miastach. Także samorządy mają kupować niskoemisyjne, no zero nawet emisyjne pojazdy. Słuchają państwo trójki audycji Coś mi świta, do której można dzwonić. I zadzwonił pan Józef, wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Józefie. Dzień dobry. No i jaka jest pana opinia o tych strefach czystego transportu, czy o zeroemisyjnych pojazdach? Halo, halo, słyszymy się? Proszę. Słyszymy się. Chodzi mi o kwestię formalną. Mhm. Kwestię ładowania. Zadzwonił wcześniej słuchacz, który przekazał... O, przerywa pana jak ładowanie czasami urządzeń elektrycznych, jak się zerwie. Teraz lepiej? No lepiej, proszę mówić. Zadzwonił wcześniej słuchacz, który przekazał informację, że no, mieszka w swoim domu, korzysta prawdopodobnie z fotowoltaiki. Wszystko super. Jeżeli mieszkamy w bloku, w małym miasteczku, gdzie tych urządzeń do ładowania jest tyle, co kot napłakał, to jest poważnym problemem. Gdzie mam to auto, że tak powiem, po zakupieniu ładować? Zostawiać na jakiś czas, czy na całą noc pod marketem, przy jakichś po prostu, no nie wiem. Ja gdzie te parkingi marketowe są zamykane? Chociażby tak w Piasecznie przed pewnym francuskim sklepem typu hipermarket, no to o 22:30 mówią wyjazd. Dlatego mówię, że to jest po prostu dobrze, jak ktoś ma prywatny dom, może sobie z tej infrastruktury korzystać swoje, zostawi na noc, rano ma naładowane i wszystko calce. Natomiast jeżeli mieszka ktoś w bloku, infrastruktury nie ma, no to po prostu, że tak powiem, jak tu mówić o strefie czystego powietrza, jak po prostu no, nie spełniliśmy na początku kwestii formalnych. Po prostu, no nie ma gdzie postawić takich ładowarek, a każdy by chciał mieć własną ładowarkę. Choć z drugiej strony ja też będę Państwa zachęcał do przesiadki do transportu zbiorowego. Ten jest świetny tutaj, chociażby w Warszawie, ogólnie rzecz biorąc w Polsce, w porównaniu do tego amerykańskiego. Panie Józefie, bardzo dziękuję za telefon. Kłaniam się. A my teraz zajrzymy do prasy. Coś mi świta w sieci. I zaczynamy od Gazety Wyborczej. Finanse samorządów po nowemu. Taki artykuł jest na okładce. Koniec czeków z kartonu. Prezydent Andrzej Duda miał wątpliwości, ale ustawę o finansach samorządów podpisał. Nowe zasady odsyłają do lamusa politykę rozdzielania pomiędzy według politycznego widzimisię, którą wprowadził PiS. Rozdzielania oczywiście pieniędzy znika m.in. Janosikowe. To na okładce Gazety Wyborczej. Na okładce dziennika Gazety Prawnej za to rozpoczyna się artykuł, który później jest kontynuowany na stronie B7, o urzędnikach, którzy są przebrani za ekspertów i pracują w ministerstwach. NIK w 2023 roku wykrył w administracji rządowej 1500 ekspertów, którzy zostali zatrudnieni z pominięciem procedury konkursowej. Nowa władza miała z tym zrobić porządek, no ale wielu ekspertów dalej pracuje w ministerstwach. To na okładce dziennika Gazety Prawnej oraz na stronie B7. I zaglądamy na koniec do Rzeczpospolitej. Zwolnień grupowych coraz więcej, ale bezrobocie ani drgnie. Zwolnienia grupowe w Polsce, takie zestawienie. Ile było zwalnianych pracowników w 2023 roku, w okresie od stycznia do września 11,4 tysiąca, w tym samym okresie bieżącego roku 18,5 tysiąca, czyli o 61% więcej osób niż rok wcześniej straciło pracę w ramach zwolnień grupowych w bieżącym roku, no ale stopa bezrobocia rejestrowanego no prawie nie drgnie. 5%. No to jest ciekawe, ale to oznacza, że sytuacja w kraju jest dobra. Dobrze też, mam nadzieję, ma się Solenizant, dzisiejszy Drake. W 1986 roku przyszedł na świat i teraz posłuchamy jego Hold On, We Are Going Home w Trójce. Got my eyes on you. You're everything that I see. I won't show high love and emotion endlessly. I can't get over you. You left your mark on me. I won't show high love and emotion endlessly. 'Cause you're a good girl and you know it. You act so different around me. 'Cause you're a good girl and you know it. I know exactly who you could be. Just hold on, we're going home. Just hold on, we're going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going home. Everything that I see, I want your high love and emotion endlessly. I can't get over you. You left your mark on me. I want your high love and emotion endlessly. 'Cause you're a good girl and you know it. You act so different around me. 'Cause you're a good girl and you know it. Exactly who you could be. So just hold on, we're going home. Just hold on, we're going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going home. I think there's something. on, we're going home. Just hold on, we're going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going home. Za niecałe 4 minuty w trójce serwis, a to oznacza, że coś mi świta dobiega końca. Końca też dobiega nasza dyskusja o strefach czystego transportu i zeroemisyjnych pojazdach. Przypomnę, rząd podjął decyzję, że strefy pojawią się w kolejnych polskich miastach. Spokojnie jednak, numer telefonu 22 i 7 trójek pozostaje do Państwa dyspozycji. Robert Grzędowski, który zaprosi już za chwilę na poranne Zapraszamy do Trójki, czeka na Państwa głosy. Tematów jest kilka, między innymi otyłość czy strefy wolne od dzieci. A my już dziękujemy. Olga Szućko i Paweł Turski. Do usłyszenia jutro. Za 3 minuty będzie 6. Proszę nadal wstawać. Otwieram drzwi, to jesteś ty. Przybiegłaś, widzę, jeszcze drżysz. Gorące pusta, gorące dłonie w półmroku cała lśnisz. Powolnym ruchem sięgasz i patrzysz poprzez szkło. Farujesz w rytmie zmierzchu. Przeciągasz się jak kot. Dotykam cię, a wtedy ty przymykasz czarne oczy. Budzisz się znów, cała lśnisz, lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance świnki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Who's that lipstick on the bus? Who's that lipstick? Who's that lipstick on the bus? Who's that lipstick? Lśni się róża nocy. Odchodzisz, lecz zostawiasz na szklance szminki ślad. To nic, że ona przyjdzie, zapyta jeszcze raz. Zapraszamy do reklamy. Jeśli twój mąż zamierza dbać o linię... Od jutra zaczynam biegać. Powiedz mu, by lepiej zadbał o Ekstralinię. Nowość z drabka Ekstralinię z pulą na wygrane ponad 83 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto.